بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادب الفروض کا بیان۔ جن لوگوں کا حصہ شریعت میں متعین ہے ان کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ یہ کل 12 افراد ہیں، 4 مرد اور 8 عورتیں۔ باپ، دادا، ماں، شریک بھائی، شوہر، یہ 4 مرد ہوئے۔ بیوی، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن، ماں، دادی یا نانی۔ عربی میں جدہ کا لفظ جو ہے دادی اور نانی دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ بعض دفعہ طالبین پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نانی کو بھی میراث ملے گی، اس لیے کہ عام طور پر طریقۃ النسری اس طرح کتابوں میں جدہ جدہ آتے تو یہی ذہن میں ہوتا ہے کہ دادی، نانی کا ترجمہ خاص پڑھنے کے دوران ذہن میں نہیں آتا، لیکن جدہ کا اطلاق دادی اور نانی دونوں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جس طرح دادی کو میراث ملتی ہے، اس طرح نانی کو بھی میراث ملتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دونوں کا حصہ ایک ہی جیسا ہے، شدھ۔ اگر دونوں مل کے آئے گی تو شدھ سادہ ہو جائے گا، تفصیل آگے آئے گی احوال میں، لیکن صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ دادی اور نانی دونوں پر جدہ کا اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جدہ کا لفظ عام ہے، وہ عصبات میں ہے، یہ ذوی الفروض کے بیان ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1، باپ کی 3 حالتیں ہیں۔ سدس جب میت کا بیٹا یا پوتا موجود ہونی چاہیے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہر وارث کی نسبت میت کی طرف کریں گے، ہر وارث کی نسبت میت کی طرف کریں گے، ان کو سفر نمبر مہینے، ہر وارث کی نسبت کس کی طرف کریں گے؟ میت کی طرف۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ سدس جب میت کا بیٹا یا پوتا موجود ہونی چاہیے تک، تو یہ باپ کا بیٹا مقصود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ مرحومہ کا یا مرحوم کا بیٹا مقصود ہے، میت کا بیٹا مقصود ہے۔ سدس جب میت کا بیٹا یا پوتا موجود ہو نیچے تک، یعنی باپ کو سدس ملے گا ایسی حالت میں اگر میت کا بیٹا یا پوتا موجود ہو۔ سدس یعنی چھٹا حصہ۔ سدس اور عصبہ جب میت کے بیٹے یا پوتی موجود ہو نیچے تک۔ دوسری حالت کیا ہے کہ اس کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور اگر کچھ بچے گا تو بطور عصبت یعنی عصبہ ہونے کے بھی ملے گا۔ یہ کب؟ کہ جب میت کی بیٹی یا پوتی موجود ہو نیچے تک۔ نیچے کے مطلب پر پوتی سے نیچے، سکڑ پوتی، اس طرح سلسلہ چلے۔ تیسری حالت ہے صرف عصبہ، یعنی باپ صرف عصبہ بنے گا، یعنی جو بھی مال بچے گا سارا کا سارا یہ لے لے گا۔ وہ کون سی حالت ہے؟ وہ تب ہے کہ جب میت کا بیٹا پوتا اور بیٹی پوتی موجود نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ بیٹا بیٹی پوتا پوتی وغیرہ موجود نہ ہو تو پھر عصبہ ہو گئے۔ اب یہ جو 3 حالت ہم نے پڑھی، یہ نیچے 5 مثالوں میں تطبیق کرتے ہیں۔ پہلی مثال میں دیکھیں، باپ کو 1/6 مل رہا ہے، کیوں نعمان کیوں مل رہا ہے 1/6؟ عبد الخالق، بیٹا موجود ہے یہاں پر تو باپ کو سدس ملے گا، ٹھیک ہے؟ دوسری مثال میں باپ کو سدس مل رہا ہے، کیوں؟ بیٹا ہے پوتا موجود ہے تو باپ کو سدس ملتا ہے۔ یہ تیسری مثال میں باپ کو سدس مل رہا ہے، انہیں سب کیوں؟ جی کیوں؟ بیٹی، جب بیٹی یا پوتی موجود ہو باپ کو سدس مناسبہ ملتا ہے، یعنی لکھنے میں ہم صرف سدس لکھیں گے، عصبہ نہیں لکھیں گے۔ بچے گا تو دوبارہ بطور عصوبت دے دیں گے، مثال حل کریں گے، آپ کو سمجھا دیں گے۔ اسی طرح چوتھی مثال میں دیکھیں، باپ کو سدس مل رہا ہے اس لیے کہ پوتی موجود ہے تو سدس مناسبہ ملے گا باپ کو۔ اور پانچویں مثال میں باپ عصبہ ہے اس لیے کہ نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ پوتا ہے نہ پوتی ہے، تو یہاں پر باپ عصبہ ہے، سارا کا سارا مارا کا جو بچے گا وہ لے لے گا۔ اب یہ 5 مثالیں آپ اپنی کاپی میں اتاریں اور حل کریں، میں چیک کرتا ہوں۔ ابھی آپ نے یہ 5 مثالیں حل کی۔ یہاں پر پہلی مثال میں دیکھیں، باپ کو سدس مل رہا ہے تو مسئلے میں 1 فرض ہے تو 6 کے مخرج سے 6 سے مسئلہ بنایا، باپ کو سدس دیا 1 اور باقی بچے 5 تو بیٹے نے لے لیے۔ اس طرح دوسرے مسئلے میں 6 سے مسئلہ بنا، باپ کو 1 ملا اور 5 پوتے کو۔ اور اس طرح تیسری مثال میں مسئلے میں 2 فروض ہے تو پہلی نسبت مخارج کے درمیان دیکھیں گے، 6 اور 2 میں نسبت دے گی تو تداخل ہے, تو بڑے درد کو لے لیے مسئلہ بنانے کے لیے. چھ سے مسئلہ بنا, چھ کا سدس ایک ہے اور چھ کا نصف تین ہے, تین اور ایک چار ہو گئے, دو بچ گئے, تو دو دوبارہ باپ کو بطور عصوبت مل جائیں گے. اس لیے کہ باپ کی دوسری حالت کیا ہے کہ بیٹی یا پوتی ہو تو سدس مناسب ملتا ہے. اسی طرح بے آئین اگلی مثال ہے, باپ اور پوتی میں مسئلے میں دو فروض ہے تو مخارج کے درمیان نسبت ہے کہ چھ سے مسئلہ بنا ہے, چھ کا سدس باپ کو دیا اور نصف پوتی کو دیا, تو چار ہوئے, دو بچے, دو بطور عصوبت باپ کو دوبارہ مل گئے. اسی طرح اگلی مثال میں ماں اور باپ ہے تو مسئلے میں ایک فرض سے مخرج تین سے مسئلہ بنایا, تین کا سلوس ایک ہے, ماں کو ملا اور باقی دو بچے باپ کو بطور عصوبت ملے. یہاں پر دیکھیں اس کتاب پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو یہ قاعدے آپ نے شروع میں کر دیا اور جب عروج بعد میں کر دیا, یہ قاعدوں میں آخر میں آتے ہیں, یہ قاعدے کتاب کی سراجی کے آخر میں آتے ہیں اور آپ نے شروع میں لکھ دیے. تو ہمارے پڑھانے کا طریقہ جو ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھو پہلا قاعدہ پہلی نسبت پڑھ لی. اب یہ ضمیر فروض میں جتنی بھی مثالیں ہیں, جس طرح ابھی آپ نے پانچ حل کیے, ضمیر فروض ختم ہونے تک جتنی بھی مثالیں یہ آپ لوگ حل کریں گے, اور اگر آپ پڑھائیں پھر بھی آپ بورڈ پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہ شروع ہو جائے کہ یہ مثال ایسے یہ ایسے بس دو منٹ میں دس منٹ میں سبق پڑھا دیا, نہیں, طلبا سے ہی مثالیں حل کروانی ہیں. طالب علم بھی مثالیں حل کرے گا پھنسے گا, غلط حل کرے گا, پھر آپ تصحیح کریں گے تو اس سے اس کے اندر استعداد پیدا ہوگی. اگر اس کے بجائے میں خود بورڈ پہ شروع ہو جاؤں تو جو آدھے گھنٹے کے سبق ہے وہ پانچ منٹ میں آپ کو پڑھا دوں گا, لیکن آپ لوگ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اتنا ٹائم جو لے رہے ہیں ہم, تو جس طرح میں آپ کو کتاب پڑھا رہا ہوں اس طرح آپ لوگ آگے پڑھائیں گے تب فائدہ ہوگا, ورنہ فائدہ نہیں ہوگا. آگے دادا بریکٹ میں لے کے جد صحیح کی چار حالتیں ہیں. آگے تفصیل آ رہی ہے کہ جد صحیح کسے کہتے ہیں, جد فاسد کسے کہتے ہیں. جد صحیح وہ مذکر اصل بعید ہے جس کا معین سے رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ نہ آئے, جیسے دادا باپ کا باپ. آپ کے والد صاحب ہیں, جب میں سمجھاؤں تو میری طرف دیکھا کریں, آپ کے والد صاحب ہیں, ان کے والد صاحب ہیں, تو آپ کے دادا کی آپ کی طرف نسبت کریں, درمیان میں رشتے میں کوئی عورت آتی ہے نہیں ہے نا, اس لیے کہ درمیان میں آپ کے والد صاحب ہیں, آپ کے دادا کے ساتھ آپ کا رشتہ جوڑو. آپ ہیں, آپ کے والد صاحب ہے, دادا ہے, تو آپ کے ساتھ تار جوڑانے میں عورت کا واسطہ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے نا. اگر عورت کا واسطہ نہیں آ رہا ہے تو یہ جد صحیح ہے, جد صحیح ہے. پر دادا جیسے باپ کے باپ کا باپ, اس طرح باپ کے باپ کے باپ کے باپ کا, اس طرح جہاں تک بھی جاؤ, لیکن درمیان میں جب تک مؤنث کا واسطہ عورت کا واسطہ نہ آئے تو یہ جد صحیح ہے, ٹھیک ہے. جد فاسد وہ مذکر اصل بعید جس کا معین سے رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ ہو, جیسے نانا ماں کا باپ, عبد الخالق ماں کا باپ, جیسے آپ کی والدہ ہے اور ان کے جو والد ہیں آپ کے نانا, تو آپ کے ساتھ تار جوڑنے میں رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے, آپ کی ماں گئی نا, ٹھیک ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں, جد فاسد. تو نانا جد فاسد میں سے اور زبیر رحام میں آتا. اب ان کی چار حالتیں ہیں, ٹھیک ہے, جد صحیح کی چار حالتیں ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں. تو یہاں پر جو حالت لکھی ہوئی جد صحیح کی ہے, جد فاسد سے بیس نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. سدس جب میت کا بیٹا یا پوتا موجود ہو نیچے تک, وہی باپ کی حالتوں کی طرح ہے تقریباً, صرف چوتھی حالت تبدیل ہے. سدس جب میت کا بیٹا یا پوتا موجود ہو نیچے تک, سدس اور آصبہ جب میت کی بیٹی یا پوتی موجود ہو نیچے تک, صرف آصبہ جب میت کا بیٹا پوتا اور بیٹی پوتی موجود نہ ہو, ٹھیک ہے, باپ کی موجودگی میں دادا کو کچھ نہیں ملے گا. یہ چوتھی حالت جو ہے اس میں باپ اگر رہیں تو دادا ساکت ہو جائے گا, اس کو میراث میں سے حصہ نہیں ملے گا. اب یہ آگے چھ مثالیں ہیں, یہ آپ لوگ حل کریں. اچھا یہ مثالیں ہم نے حل کی دادا کی چھ, وہی مسئلے میں فرض اس کے مخرج چھ سے مسئلہ بنایا, سو تو دادا کو دے دیا, پانچ بیٹے کو دے دیے. اس طرح دوسری مثال میں دادا کو ایک اور پوتے کو پانچ, اور اس طرح تیسری مثال میں دادا کو جی فرض ہونے کی وجہ سے ایک ملا اور بیٹی کو نصف چھ کا تین, چھ سے مسئلہ بنا تو چار ہو گئے, دو بچ رہے, دو بتو اس بعد دادا کو دوبارہ مل جائیں گے, اس لیے کہ سدس مناسبہ ہے نا. اور اسی طرح دادا اور پوتی یہ مسئلے میں دو فروض ہے, چھ سے مسئلہ بنا, چھ کا سدس دادا کو دے دیا ہو نصف پوتی کو, دو بچ گئے, دو بطور اس بعد دادا کو دوبارہ مل گئے. اسی طرح ماں اور دادا والی مثال میں مسئلے میں ایک فرض ہے, تین سے مسئلہ بنا, سرس ایک ماں کو دے دیا اور دو دادا کو دے دیے. اور اس طرح آخری مثال میں شوہر باپ ہے, دادا ساکت ہو گئے باپ کی وجہ سے, تو دو سے مسئلہ بنا اور ایک شوہر کو دے دیا اور ایک باپ کو دے دیا. آگے ماں شریک بہن بھائیوں کی تین حالتیں ہیں. سدس اگر ایک ہو, ٹھیک ہے, ثلث اگر دو یا دو سے زیادہ ہو, ان کے مذکر و مونث تقسیم میں برابر ہیں. یعنی اگر ماں شریک بھائی بہن آ جائے تو وہاں پر لذکر مثل حظ الانثیٰ والا اصول نہیں چلے گا, یعنی بھائی کو ڈبل بہن کو سنگل اس طرح حصہ نہیں ملے گا, بلکہ جس طرح بھائی کو حصہ ملے گا اتنا ہی بہن کو ملے گا. بھائی بہن ماں کی میراث نہیں, ماں شریک بھائی بہن کی بات ہو رہی ہے. دیکھو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر بار اس کی نسبت میت کی طرف کر رہی ہے, یہاں پر آدمی چکرا جاتا ہے. ماں شریک بھائی بہن آپ کے ایسا بھائی ہیں جس میں ماں شریک ہے اور باپ دونوں کے الگ الگ ہیں, تو وہ بھائی آپ کا مرتا ہے تو آپ کا ماں شریک, یا وہ بہن مرتی ہے. دیکھو ماں شریک بھائی بہن اکثر لوگ نہیں سمجھتے, اکثر طرف اس میں پھنس جاتے ہیں, اور خاص کر سراجی میں انہوں نے اولاد الام کے عنوان سے لکھا ہے, آدمی ذرا پریشان ہو جاتا ہے کہ اولاد الام سے کون مراد ہے. تو یہاں پر دیکھو ایک آدمی ہے, اس نے شادی کی ہے, اس کی بیوی سے بچہ پیدا ہوا بیٹا, اب اس کا شوہر مر گیا, اب یہ عورت دوسری جگہ شادی کر دی ہے, دوسری جگہ شادی کی, تو اس جگہ شادی کرنے سے اس عورت کے پھر دوبارہ دو بچے ہوئے, ایک بیٹا ایک بیٹی, ٹھیک ہے. اب اس عورت کا پہلے شوہر سے جو بیٹا ہے وہ اور جو دوسرے شوہر سے دو بچے ہیں, یہ تینوں بچے آپس میں, یہ دو تو ایک طرف ہو گئے اور یہ ایک دوسری طرف, یہ ایک بچہ پہلے شوہر سے دوسرے بچوں کا ماں شریک بھائی ہے اور وہ دو بچے اس کے ماں شریک بھائی بہن ہیں. اب ان میں سے اگر کوئی مرتا ہے تو یہ آپس میں ماں شریک بھائی بہن ہوں گے, تو ان کو یہ حصے ملیں گے جو بہن ہو رہا ہے. تو سمجھ میں آیا. اور دیکھو میراث میں ایک اہم بات یہ ہے, جیسے میں نے یہ بتایا کہ ہر بار اس کی نسبت میت کی طرف کرو, ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میراث کا جو بھی مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کو اپنے خاندان میں فٹ کرو, پہلے تو اپنے گھر میں فٹ کرنے کی کوشش کرو کہ یہ جس طرح میری فلاں خالہ ہے یا میری فلاں رشتہ دار ہے وہ اس طرح لگتی ہے. اگر اس طرح نہیں ہو رہا, کوئی تدبیر نہیں جس طرح ماں شریک بھائی بہن ہے, تو اپنے خاندان میں کسی اور کو تلاش کرو کہ وہ ماں شریک یا بھی اس میں بھائی بہن ہے اور یہ مر جائے تو اس کو اس طرح میراث ملے گی, تو وہ مسئلہ کے ذہن میں راسخ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اس طرح ایک عربی عبارت میں نے ایک جگہ پڑھی تھی, ابھی اس میں مجھے شک ہے کہ وہ کس چیز کے الفاظ تھے, لیکن اس نے مفہوم یہ تھا کہ جو چاہتا ہے کہ میراث سیکھے تو آگے کہا تھا فامد جیرانک, اپنے پڑوسیوں کو مارو. مارو کا مطلب نہیں بندوق اٹھا کے ایک کو مارو, مطلب اس کو فرض ہی مارو کہ مر گیا اور اس کے میراث کس طرح تقسیم ہوگی, تو اس سے آپ کو پختگی پیدا ہوگی, بات ذہن خوب بیٹھے گی. اس طرح عبدالرؤف غزنوی صاحب ہمارے استاد ہیں ترمذی شریف کے, وہ بیان فرما رہے تھے کہ ہمارے خاندان میں جب بھی کوئی مرتا ہے تو وہ مسئلہ پوچھے نہیں پوچھے, میں ان کا فرضی مسئلہ حل کرتا ہوں. خاندان میں کوئی مرتا ہے نا تو میں ان کی مثال لکھ دیتا ہوں, حل کرتا ہوں تاکہ میراث میں بھول نہیں, یعنی بھول تب بھی پہنچ جاتی ہے. اس لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں اس نیت سے سیکھو کہ میں پڑھاؤں گا اور کتاب ختم ہوتی پڑھانا شروع کروں, تو اس طرح یہ بات آسان ہو جاتی ہے. ماں شریک بھائی بہن کی تین حالتیں, اچھا سدس ایک ہو, سدس اگر دو یا دو سے زیادہ ہو, ان کے مذکر و مونث تقسیم میں برابر ہے. اگر میت کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی باپ اور دادا موجود ہو تو ان کو کچھ نہیں ملے گا, یعنی میت کے ان رشتے داروں میں سے کوئی ایک بھی آ جائے تو پھر یہ لوگ ساکت ہو جائیں گے. بیٹا بیٹی پوتا پوتی باپ اور دادا یہ لوگ آ جائے, ان میں سے کوئی ایک بھی آ جائے تو ماں شریک بھائی بہنوں کو میراث نہیں ملے گی, ساکت ہو جائیں گے. آگے یہ مثالیں ہیں, یہ آپ لوگ کافی متارے حل کریں. یہاں پر آپ نے ماں شریک بہن بھائیوں کی تین حالتیں پڑھی اور ان کی مثالیں حل کی, اب میں جوابات سنا رہا ہوں, آپ لوگ کافی میں چیک کر لیں. پہلی مثال میں چھ سے مسئلہ بنا, ایک ماں شریک بھائی کو ملا اور پانچ چچا کو ملے. دوسری مثال میں ماں شریک بہن کو ایک ملا اور پانچ چچا کو. تیسری مثال میں ماں شریک تین سے مسئلہ بنا, دو ماں شریک بھائیوں کو کیا ہے سولو سے دو ملا اور ایک چچا کو ملا. اس سے اگلی مثال میں ماں شریک بھائی ماں شریک بہن ہے, اس مثال میں دو ماں شریک بھائی سولو سے ایک ملا. ہاں ایک ملا, میرے دھیان اصل میں دو بھائیوں کی طرف چلا گیا, شاباش. دو ماں شریک بھائی ہیں نا تو ثلث ہے, تو تین سے مسئلہ بنا, ایک ان کو ملا اور دو چچا کو ملے. احسن تھا. اور اس سے اگلی مثال میں ماں شریک بھائی ماں شریک بہن, تین سے مسئلہ بنا, ثلث ایک ان کو ملا اور دو چچا کو ملے. اگلی مثال میں مسئلے میں ایک فرض چار سے مسئلہ بنا, اس کا ربع ایک شوہر کو دیا, تین بیٹے کو. اس سے اگلی مثال میں دو فروض ہے تو پہلے مخارج کے درمیان نسبت دے کے آٹھ دو میں تداخل, آٹھ سے مسئلہ بنایا, آٹھ کا سمن کیا ہے ایک بیوی کو دیا اور تین آٹھ کا نصب کیا ہے چار, چار بیٹی کو ملا, چار اور ایک پانچ. اب تین بچ رہے تو بائیں طرف میت کے اوپر تین برد لکھ دیں گے, تین. اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہوا, رد کے اصول سے دوبارہ حل کرنا ہے. رد اب چونکہ ہم نے پڑھا نہیں ہے تو تدریج کا لحاظ ہوگا, آہستہ آہستہ آدمی جب چھت پہ جاتا ہے تو ایک ایک سیڑھی کر کے جاتا ہے, دس دس سیڑھی نہیں پلانگتا ہے. تب رد اگر میں یہاں پر آپ کو سمجھاؤں تو جو سیکھ رہے ہو یہ بھی بھول جاؤ گے. اس سے اگلی مثال میں مسئلے میں ایک فرض چار سے مسئلہ بنا ہے, چار کرو ایک شور کو دیا اور تین پوتے کو دیا. اس سے اگلی مثال میں پھر دو فروض ہے تو مخارج کے درمیان نسبت دے کے آٹھ سے مسئلہ بنا, سومن بیوی کو ایک دیا اور پوتی کو نصف چار ملے, چار اور ایک پانچ, تین بچ گئے تو تین بھی رد میت کے بائیں جانب اوپر لکیر پر لکھ دو گے. اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ مسئلہ دوبارہ حل ہوگا, مکمل نہیں ہے ابھی. اس سے اگلی مثال میں مسئلے میں فرض دو سے مسئلہ بنا, نصف شوہر کو دیا ایک اور ایک باپ کو دیا. اور اس سے اگلی مثال میں مسئلے میں فرض چار سے مسئلہ بنا ہے, بیوی کو ایک دیا اور تین بچے دادا کو وہ دے دیے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.